betonu. I'm from where kids hustle on a block and roll C-Lo. And niggas stay strapped like G-Bos. T-Nice with me week to week though. Life was different when they got him for that Rico. For a couple kilos, could I had him underground. He was living life illegal. Now we getting right in our pockets looking chicho. Sipping cappuccino on a jet to cans. Couple models getting lit, they the best in France. Got Leonardo though, catch me if you can. We had to kill Beijing and next Japan, man. This be hot. I could catch a tan, my demographic in LA, all Mexican. I love my supporters, they keep the check in hand. So every time I get a chance, I'ma bless the fam. What up? Check what it, up? Check it, check it. Pull up, pull up, pull up. Yo, what up, Neff, Neff? See, this is home of these ass streets. Turn the music back up. Check it, check it, check it. Pull up, pull up, pull up. Yo, what up, Neff, Neff? This is home of these eyes. Turn the music back up. Done created a dream world. Slept with my dream girl. Brought mama that new house. Diamonds and mean pearls. Done went to Africa. Talked to the have-nots. Donated some uniforms. Teach them how to have guap. Primo put the soul in it. I make the track hot. And this thing forever. Got the game in the padlock. I just want something real. I'm tired of the ass shots. Don't wanna go to the club. I'm tired of them trap spots. My generation stuck on stupid. Showing guns on the gram, but no one use it. Sometimes I feel like I'm about to lose it. Because the fake win when y'all know what the truth is. It's me, the F-E, R to the fucking G. My bars is gangsta, nobody can fuck with me. Rest in peace, guru, nobody can fuck with he. You rappers is cuckoo, better wake up out your fucking dreams. Check it, check it, check it. Pull up, pull up, pull up. Yo, what up, Neff, Neff? Turn the music back up. Check it, check it, check it. Pull up, pull up, pull up. Yo, what up, Neff, Neff? This is home of these eyes streets. Turn the music back up. Klimat się zmienia, zmieniają się granice państw, ale brzmienie DJ-a Premiera pozostaje brzmieniem DJ-a Premiera. To właśnie ten producent teraz przed wami, czy przed chwilą wybrzmiał, a razem z nim A$AP Ferg w nagraniu Our Streets. Jest to nagranie, które okazało się na początku grudnia, ale równie dobrze mogłoby znaleźć się na którejś z płyt Gangstara, ponieważ taki klimat z niego bije. Ta audycja to Tony z Betonu, ja nazywam się Kuba Różyło, zapraszam was na godzinę z rapem w trójce. Teraz przenosimy się do Polski, nowa płyta Weny warszawskiego rapera Niepamięć i jedno z lepszych nagrań z tej płyty Leniwe Dni. Tym was dzisiaj witam i zapraszam na godzinę rapu. Miałem sen, że miałem sztukę jak Selena Gomez. Później miałem sen, że miałem mi numer w telefonie. Później miałem sen, że wybieram go i dzwonię. Mówi, że maluje się i wychodzi do mnie za moment. Później obudziłem się i zadzwoniłem do niej. Powiedziałem jej, żeby nie przychodziła do mnie dziś wieczorem. Mogę mieć to, czego zawsze pragnąłem. Ciekawe, ile z tego zostanie ze mną na koniec. To lato będzie moje. Ostatnio spędziłem całe przed telewizorem. Spałem przed telewizorem z wyłączonym dźwiękiem. Wiedziałem, że się nie wybiorę nigdzie dalej niż do sklepu po szlugi, setkę i kole. Niewiele do szczęścia było mi potrzebne. Kilka błędów, mało który z nich brałem do siebie. Te same chmury przelatują nad osiedlem. To lato będzie moje, nawet jak spędzę je jak poprzednie. Jak poprzednie. Jak poprzednie. nowe dni. Leniwe dni. Tylko czegoś mi brakuje w nich. O, leniwe dni. Leniwe dni. Nigdy nie latałem po śródmieściu samochodem starych. Może dlatego, że nigdy nie było ich stać na nic. Może dlatego, że mnie wychowywali. Może dlatego rodzimy się i umieramy sami. Nigdy nie byłem z tych, co gonią za uznaniem. Nie, to było nauczane w miejscu, w którym dorastałem. Proste prawdy wystarczyły na przetrwanie. Może dlatego urodziłem się sam i umierałem sam nie jeden raz. Także traciłem nadzieję na to, że coś zmienię. Zmarnowałem już za wiele lat. Wolno się leje czas. Przewijam listę kontaktów. Z połową nie mam kontaktu. Szaleję sam. Chciałem tylko mieć swoją furę i kwadrat. I niczym nieograniczony dostęp do studia nagrań. Dziś nie muszę już niczego udowadniać. Tylko nie wiem, czy na pewno tego warty był ten standard. To był Wena i nagranie Leniwe Dni z płyty Niepamięć. Bardzo dużo premier, jak to zwykle pod koniec roku w polskim hip-hopie. To jest czas, kiedy wszyscy raperzy nagle się budzą i postanawiają wydać swoje płyty. Listopad, grudzień, tak to na ogół wygląda i nie inaczej jest w tym roku. W związku z tym jest sporo rzeczy do zagrania, sporo rzeczy, które czeka w kolejce, żeby w końcu mogły wybrzmieć w Trójce. Ja to wszystko śledzę, trzymam rękę na pulsie, ale godzina jest godziną i nie wszystko zdążę zagrać dzisiaj, więc niektórzy raperzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Natomiast teraz chciałem zagrać nowe single od Reno, o którym to mówiłem przed tygodniem, czy przed dwoma tygodniami, że właśnie powraca po bardzo długiej przerwie z nowym albumem. Trzy single już się ukazały, pierwszy grałem, teraz zaprezentuję wam dwa kolejne. Najpierw musimy to uczcić. Aha. For relaxing times. Make it Centauri. Życia trudno nie lubić, kiedy pieni się sam pan, który trudno wymówić. Biorę dobre ze złym, zrobię się tym, nawet kac może być. Trudno się mówi, miałem prorocze sny, wiem o czym mówił Biggie. Urodziny to były najgorsze dni. Teraz jak strzelają korki, muzyka gra dalej, a w lodówce ciemno, tak butelek napchane. Nie było krata i tak jakoś w klatce. Okno na świat nam działało w kratkę. Życie nas prowadzało na partę. Teraz nie mogę się z wysoka na miasto napatrzeć. Ta smog w płucach, wódka, coś w kubkach. Już nie ma wynajęty pokój, pusta lodówka bez paniki. Moi ludzie to nie szawiki. Chodzi o to, żeby wiązać końce bez napinki. Musimy to uczcić, to idzie dla moich ludzi. Za najlepsze dni, największe sny, dobrą minę do nie najlepszej gry. Da. Musimy to uczcić, to idzie dla moich ludzi. Za najlepsze dni, największe sny, dobrą minę do nie najlepszej gry. Na osiedlach jestem stąd, słuchaliśmy 600 volt. Elektryczni i ciągle pod prąd. Nie wiedziałem więcej nic i może to błąd. Znałem za dobrze każdy ten kąt. Szukaliśmy miłości w złych miejscach, a na bonus kwito tam, gdzie nie dają paragonu. Z pokolenia analogu, a przytulam cyfrę. Co dzień kombinacja, nie gadam tutaj szyfrem. Parę lat, teraz świat jakby kręci się szybciej. WWA, tu napijesz się czyste. Jakieś gówna znowu żyć na mnie dają z fantazją. Potrzebuję tego haju jak Polawu w Palladium. W najchybszą pogodę, największy deszcz. Rap nas zabierał ze siedla do lepszych miejsc. To jest po to, żebyś poczuł tej euforii smak. Jeszcze będzie Santori time. Musimy to uścić, to idzie dla moich ludzi. Za najlepsze dni, największe sny, dobrą minę do nie najlepszej gry. Da. Musimy to uścić, to idzie dla moich ludzi. Za najlepsze dni, największe sny, dobrą minę do nie najlepszej gry. To był drugi z nowych singli Reno. Bardzo jestem ciekaw, jak ten materiał zostanie przyjęty. Reno powrócił po długiej przerwie, ewidentnie zachęcony tym, jak została przyjęta reedycja jego starego materiału Następny Level. I ciekaw jestem, czy rzeczywiście teraz jest target na taki rap, mówiąc brzydkim reklamowym językiem. Jeszcze jeden singiel od Reno, dlatego że bardzo cenię tego rapera i liczę, że osiągnie on sukces ze swoim nowym wydawnictwem. Tym razem będzie to nagranie wyprodukowane przez Maya, który kiedyś był związany z Dinal Team, później z Okolicznym Elementem, i również Okoliczny Element gościnnie pojawia się w tym nagraniu, a także wokalistka Ada Kaźmierczak. Singiel nazywa się Jeden Dzień Naraz i jest to trzeci singiel promujący nową płytę Reno. Okoliczny Element. Jeden dzień naraz. Biorę życie, jeden dzień naraz. Musisz brać swoje. Wiesz, że się staram. Jeden dzień. Jak żyjesz, Reno? Dopowiada mnie do powiedzenia. Siedzę i pachnę, jem coś do jedzenia. W sumie to jest pięknie tak żyć. Tylko czekam, aż w kraju nie będzie trzeba tak pić. Kelnerka łachę robi. Zła, że iPhone'a spłaca tutaj w kaca. Wynajem drogi, no trudno bez łachy. Zabieram na piwek z tej tacki żule. Za to zaparkują mi furę z pięć razy. Czysty, brudny hajs kusi znów. Bida nie dusi już, 50-50. Ubrania i sok jak Juicy Juice. Świeżo wyciśnięte życie na kompaktach. Siedzę, myślę w klapkach. Jak tu jeszcze dziś się napchać? Nie ma co myśleć więcej. Leciał za ucha, pstryknąłem do bitu, przyszedł kelner. No to proszę 100 gramów zmrożonej substancji. Nie proszę pana, nie jestem wegetariański. Moc jest na mnie. Biorę życie, jeden dzień naraz. Mówią, musisz brać swoje. Wiesz, że się staram. Wypłaty kupi zdrożna dzik, tak to można żyć. A nie sam brokuł i woda. Nie prowadzę bloga o szamie. Mam tak i w blokach na ścianie. A z warzyw co dnia weed. Lubię mieć czyste działo i ognia big. Zamówię se flaszkę, bo stać mnie. Było źle, jest dobrze. Wiedziałem, że to w końcu się zacznie. Zjem coś smacznie. Bieda dawno mi zbrzydła, zobacz lecę. Choć system podcinał mi skrzydła. Nieważne, pewnie dziś wyląduję na najbie. Co kraj to obyczaj, więc pewnie coś klapnie. Dziadek mawiał, że trzeba zawsze zakąszać. Lorneta i meduza, mam też trawkę na jointa. Tak to wygląda, jak babery przez okno. Były czasy, cały czas afery za mocno. Byłem głodny przeżyć, nieraz się zjadłem ze wstydu. Teraz mam relaks, a problemy mam z tyłu, jo. Biorę życie, jeden dzień naraz. Mówią, musisz brać swoje. Wiesz, że się staram. Szynko mi schabowy, nie pierogi bez glutenu. Sushi wali rybą jak na klatce. Idź weź to powiedz sąsiadce. Po gadce poznasz to naprawdę kumpel. Towar z Peweksu, zachód kusi, brat wursten. Stojąc przy furtce, coś jakby Brexit. Marzy nam się ucieczka jak za mało lata z lekcji. Wariant polewki, bąbel nie śpi. Przyspieszaj, ale powoli. Po co te nerwy? Chcemy być perfekt. chcemy być sobą, z niewyspaną głową. Do korporowo ty w sumie noszę miliard w rozumie. Dlatego z debilami ciężko mi się porozumieć. Weź schowaj swój szan, nie robimy ćwikły. Biznes maraton, ja nie cierpię gonitwy. Maruda, ha, ale lepszy niż Judasz. Mam taki plan, że to musi się udać. Biorę życie jeden dzień na raz. Mówią, musisz brać swoje. Wiesz, że się staram. Reno, okoliczny element, Ada Kaźmierczak i jeden dzień naraz, nagranie wyrwane żywcem z lat 90. z Nowego Jorku, z takich późniejszych czasów Biggie Smallsa, tak mniej więcej to brzmi, laidbackowy beat, wokal w stylu R&B, tak brzmiał rap 20 lat temu. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście jeszcze dzisiaj będzie na to odbiorca. Tyle jeśli chodzi o Reno, a teraz o zupełnej nowości, rzecz, która okazała się dosłownie wczoraj od rapera, który kryje się pod ksywką Kamil Pivot. Nie jest to osoba specjalnie szeroko znana dla odbiorcy hip-hopowego. Kojarzony jest on głównie z udziałem w materiale producenckim Quiza. Tam było nagranie tak się nazywało i bardzo dobrze się przyjęło, ale właściwie poza tym Kamil Pivot nie jest osobą, która specjalnie zaistniałaby na scenie hip-hopowej. Teraz wypuścił w końcu swoją pełnoprawną epkę, bo tak chyba trzeba nazwać ten projekt, pół godziny, 8 nagrań i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę świeży powiew na scenie hip-hopowej. W czasach, kiedy raperzy rymują głównie o życiu, jakie chcieliby mieć, tworzą jakieś fantasmagorie zbudowane z wizji amerykańskich klipów, dostajemy taki bardzo prozaiczny materiał o życiu rodzinnym, o wychowywaniu dzieci. Wiem, że brzmi to może trochę dziwnie w kontekście tego, jak kojarzy się hip-hop, ale jakie życie, taki rap. No i trzeba powiedzieć, że słuchając tego materiału, ja przynajmniej miałem takie uczucia podobne do tych, które towarzyszą przy oglądaniu dobrych, festiwalowych filmów obyczajowych, które może nie mają jakiejś rozbudowanej fabuły, ale urzekają swoją zwykłością i odwzorowaniem prawdziwej rzeczywistości. Nie zmienia to też faktu, że poza tymi wszystkimi cechami Kamil Pivot ma też zmysł do świetnych linijek, punchline'ów, więc cała ta proza zwykłego życia jest też ubarwiona bardzo błyskotliwymi zabiegami lirycznymi. Także posłuchajcie dwóch nagrań z płyty Tata Hemingway, bo tak nazywa się ten album, Mandarynki i Siódmy Sezon. Dwa nagrania, które otwierają Tata Hemingway i jeszcze będę na pewno wracał do tej płyty, ponieważ jest to dla mnie jedna z fajniejszych rzeczy, jakie w tym roku słyszałem w polskim rapie. Kamil Pivot. Dobra, zagadam. Ryzyk fizyk. W czasach to bym do niej się nie zbliżył. Pamiętasz, mówiłem, że stawiały na mnie krzyżyk? No to już nie byłem Giewont, może przez te męskie rysy. Zagadałem, ona mówi, że jest Olga. Siema Olga, fotkę to byś wysłać mogła? No tak, no bo taki byłem chojrak, że większość tych podrywów to uskuteczniałem online. Koszmar, jakie to było zło, ale ważne, że wysłała i że zdjęcie było z Fox. Pokazuję kumplom, oni mówią, ty no sztos, a do tego jest z Warszawy, a to u nas było coś. No to dobra, siadam do kompa i piszę, Olga, trzeba by się w końcu spotkać. Odświeżanie skrzynki, spoko, wpadnij po mnie na ulicę Mandarynki. Co? Mandarynki, ulica Mandarynki, serio Mandarynki, jak owoce Mandarynki? Aha, no to już porankowane. Już jej żartowniś włączył na amen. Na amen, na amen. Siedzą z koleżanką i mają zabawę. Zabawę, zabawę. Ulica Mandarynki, no żart nawet. Tam skąd jestem, są nazwy ulic jasne. Kościół przy Kościelnej, podmiejska pod miastem. Masz tu jeden park lub jego namiastkę. I każdy kogoś zna, kto mieszka przy Warszawskiej. Mandarynki ściema, ty, a może nie. Biorę mapę, nagle krzyczę, Boże jest. Dostałem skrzydeł, czułem, że się mogę wznieść. Radość z mandarynek, jak święta 8-6. Jadę do nich, kanapki w walizkach. A na Ursynowie czuję się jak w King Size. Znaleźć tutaj adres?

wszystkich zalewa wtedy, wspomnij fala. Tego nam nie daje żaden z tych, co ciągną to dalej. Te nowe składy, ulubieńcy naszych kochanek i dzieci, tak leci do przodu. Czas płynie jak bębny i bas. Ja będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czuję. Będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czuję. Za 20 kilka lat już będzie czas, by odpoczywać. Nie dla wszystkich przeszłość się odzywa. Kiedyś w klubie nikt kieliszków nie liczył. Dziś butelek nie policzysz, wyniszczeni alkoholicy. Kiedyś przepalone płuco, dziś złe samopoczucie. Nocny kaszel w komorze lewej kucie. Dziś mówię ci gówniarzu, kiedyś mówił mi. Dziś spalaj penerze, kiedyś ja mam to co ty. A chwile jak ulotka ulotne już ulecą. Zostaną opowieści grzeczne, przekazywane dzieciom. Chyba, że uda się nam przy szczęściu dużym błędów ojców i matek nie powtórzyć. Ale czy oni mieli plany od naszych? Inne nadzieje, mniej naiwne myśli, mniej niewinne. Co ma być, to będzie ważne, by mieć swoje miejsce na świecie. Ja swoje mam, będę tam. Będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czuję. Będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czuję. Piętnaście lat od ukazania się tego utworu już minęło i polski rap się zmienia, coraz więcej wątków nie takich młodzieżowych pojawia się w nagraniach raperów. Na chwilę odpoczniemy od polskiego rapu, teraz będzie prawdziwy banger od rapera, którego już dzisiaj usłyszeliście, A$AP Ferg oraz A$AP Rocky gościnnie w nagraniu The Mattress. Did back flips on a mattress. Did mad shit on a mattress. Where the magic happens on a mattress. Two ratchet fat chicks on a mattress. A nigga stash G's in a mattress. Fucking all these bitches on a mattress. Bending all these bitches over backwards. LSD in the acid. Wrote mad rhymes on a mattress. Fuck mad times on a mattress. Only thing me, my mom's in a mattress. Cause I hate mad time on a mattress. King size bed full of ashes. She smoke on my dick and don't pass it. Fuck mad dimes on my mattress. Yeah, fuck mad dimes on my mattress. Ass fat, funny to the plastic. What can I say, man? I'm a diggy bastard. Pretty motherfucker, I think I should join a pageant. For the salad, put a hole in his cabbage. Nigga, Rachi, new Versace, green on the palace. Fucking models, I go always scheming on the talent. Cover of your favorite magazine and I'm styling. Fuck a horse face, bitch, but a body like a stallion. She swing on my dick like she Tarzan. Call me Coach Cartier, cause I'm ballin'. My stones look the phone like retarded. What's the name of my man? How you callin'? She suck on my dick while I'm yawning. She missing the D, now she moaning. Her ass fat up to Ashton Bronson. Pause. She top me like top of the morning. Nigga Raji told me tip. Oh shit. Nigga Raji told me give me Rocky. Cause you know it's Rock with Jody, Icy, Bobby, Whitey, Watchy, Copy, nigga, copy, copy. High ride down, sloppy, toppy, when you love a nigga, man. Blue nigga, south, international, had it going wild. Trap jumping, nigga, block bumping, nigga. Oh. Came a long way from the mattress. Yeah. Oh, I used to jump on the mattress. Right. And I used to hump on the mattress. Right. My grandma kept the gun in the mattress. Right. My uncle kept holes in the mattress. Yeah. Flipping the work like gymnastics. Right. Pitching the crack and do backflip. Papa was flipping the mattress. Like a hoy sleeping on the mattress. Waking up late or either absent. Came a long way from the mattress. School of hard knocks. Graduated with my master's. Woo. See the kids jumping on the mattress. Came from the gutter where the trash is. We was slipping on a pissy mattress. Guess you could blame it on our inner city habits. A$AP Familia, A$AP Ferki, A$AP Rocky i ich nowe nagrania. A teraz ciekawa informacja o kooperacji, do której może dojść. Drake oraz MF Doom, czyli raperzy z zupełnie różnych bajek. MF Doom, postać zawsze kojarzona z undergroundowym hip-hopem, z brzmieniem najlepszego rapu z początku tego wieku. Z kolei Drake to jest twarz komercyjnej odsłony nowoczesnego hip-hopu, zupełnie wydawałoby się niepołączalne pierwiastki, a jednak nie do końca. Zresztą Drake znany jest z tego, że jest jak najbardziej otwarty na hip-hop bardziej klasyczny. Jest to raper, który od wielu lat wspiera bardzo intensywnie również finansowo battle scenę w Kanadzie, rap battle scenę, czyli też świat teoretycznie zupełnie niepowiązany z komercyjnym hip-hopem, więc jest to osoba o bardzo szerokich zajawkach hip-hopowych i z pewnością byłoby to bardzo interesujące usłyszeć tych dwóch raperów w jednym tracku. Cała plotka bierze się z tego, że Drake umieścił na Instagramie okładkę płyty MF Dooma z cytatem z jego nagrania, więc może trochę to przedwczesna informacja, żeby od razu zapowiadać, że będzie jakaś współpraca między tymi dwoma postaciami, ale kto wie, z pewnością byłaby to gratka dla fanów otwartych na fuzję różnych brzmień hip-hopowych. Posłuchajmy zatem MF Dooma, Doomsday, świetne nagranie, a później Drake i zupełnie inna bajka muzyczna. Drop, hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig the sound on the fly brown 6060 cycle. Who throws a dick around? Bound to go 3-plat. Came to destroy rap. It's an intricate plot of a b-boy strap. Fem stack cats get kidnapped. Then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metal fist terrorist, claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men's to the end for 2 milli. That's an audio daily double. Rappers need to fall off just to save me the trouble. Yo, watch your own back. Came in and go out alone, black. Stay in the zone, turn H2O to cognac. On Doomsday, ever since the womb till I'm back where my brother went, that's what my tumor say. Right above my government, Doomalay. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote this one in BCDCO section. If you don't believe me, go get bagged and checked in. Cell number 17, I'm under the top bunk. I say this not to be mean, what's bad luck, a pop junk. Pop the trunk on C-Cypher Punk, leave him left scraped, God forbid. If ain't no escape, blame MF tape. Definition super villain, a killer who loved children. One who is well skilled in destruction as well as building. My city seller teaches the trife to be trifer. I'm trading science fiction with my man, a live lifer. A pipe, pipe, a holler, a rhyme, a dollar and a dime. Do a sting, ring around the white collar crime. Get out my face, asking about my case, theme toothpaste. Professor Mint, monkey style, nigga, the dead to dead. And dope fiends still in their teens. Shook niggas turn witness. Real men's mind their own business. That's the difference between sissy pissy rappers is double dutch. How come I hold a microphone double clutch? COs make rounds, never have ox found. On shakedown, lockdown, wet dreams of Fox Brown. On Doomsday, ever since the wound till I'm back where my brother went. That's what my tumor said. Right up on my government, Doomalay. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? Doomsday, ever since the womb till I'm back to the essence. Read it off the tomb, either engraved or unmarked grave, who's to say? Pass the mic like pass the peas like they used to say. Some MFers don't like how Sally walk. I tell y'all fools is hella cool, her ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti ghetto slang. Nicknames off nipple and tip of nipples, metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutans. Only gin and tang, guzzle out a rusty tin can. Me and this mic is like yin and yang. Clang, crime don't pay. Listen, you, it's like me holding up the line at the kissing booth. school. I took her back to the truck, she was uncool, spitting all out the sunroof, through her missing tooth. But then she has a sexy voice, sound like Jazzy Joyce, so I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife, able to drop today's math in the 48 keys of life. Cut the crap for his rap, touch the mic and get the same thing an A-Rab would do to you for stealing. What the devil, he's on another level. It's a word, no a name, MF, the super villain. Get Doomsday. MF Doom, to teraz pora na zapowiadanego wcześniej Drake'a, jego playlista, bo tak sam nazywa projekt, który ukazał się w tym roku, More Life. To moim zdaniem jedna z najlepszych rzeczy, jakie ukazała się w tym roku w kategorii hip-hop. Myślę, że w moim rankingu, który już się powoli zbliża, no bo w końcu też zbliża się koniec roku, będzie gdzieś w pierwszej trójce. To na pewno. Nagranie z tego właśnie projektu, z tej playlisty Teenage Fever teraz przed wami. Co ciekawe, jest to nagranie, które wykorzystuje fragment utworu Jennifer Lopez, czyli też coś, co raczej codziennie w hip-hopie się nie zdarza. I choć brzmi to przerażająco, to w tym wypadku wyszło to całkiem spoko. Posłuchajcie Drake'a i nagranie Teenage Fever. Your heart is hard to carry after dark. You're to blame for what we could have been, cause look at what we are. Your friends are scared to tell you you went too far. Funny that it's always been all about you from the start. I met someone new last night and we kicked it, and I'm going back there tonight, and you know what's on my mind this time. Going back there tonight, and you know what's on my mind, so body. That's just how I feel when I'm around you, shawty. Last night we didn't say it, but girl, we both thought it. Why second guess? I should've stayed. You say the word, I'm on the way. This shit feels like teenage fever. I'm not scared of it, she ain't either. Why second guess? I should've stayed. Cause you know it's on my mind, so. If you had my love and I gave you all my trust, would you come back? slightly took a left turn there, but very much 6 a.m. Slightly been awake for 24 hours, so please forgive me. More ideas and stuff coming. Yeah, FM, I'm waffling, but man. To było nagranie z ostatniej płyty Drake'a, z jego mixtape'u. Teraz wracamy na chwilę do Polski. Raper Bonson powraca z kolejnym projektem. Nieco go zaniedbałem. Ostatnio ukazała się też jego kolejna płyta z Soul Pitem i chyba nic niej nie zagrałem, ale obiecuję jeszcze do tego wrócić. To jest jedna z tych rzeczy, którą jakoś tam przypadkiem pominąłem. W związku z tym, w ramach takiego zadośćuczynienia, zagram wam pierwszy singiel z nowego projektu Bonsona, który też jest jednym z najbardziej płodnych polskich raperów. Atakuje regularnie nowymi projektami, które zawsze trzymają jakiś tam określony poziom. Tym razem Bonson wraca do swoich źródeł, można powiedzieć. Płyty, na których wybił się ten raper, podpisał kontrakt z Koką. To były płyty przesiąknięte takim bardzo emocjonalnym rapem, depresyjnymi tekstami. I tak teraz też ma wyglądać płyta Bonson postanawia umrzeć. I tak też nazywa się pierwszy singiel promujący ten projekt. Posłuchajcie szczecińskiego rapera właśnie w takim nieco emo wydaniu. Mam nadzieję, że nie potraktuję Bonson tego słowa jako obrazę. To jest po prostu opis tego rodzaju rapu. Posłuchajcie. Marca 1993, szpital, zmęczona matka w ręce bierze dziecko, tak jak milion innych matek, powiesz, ale imię to moja płyta, to se ją zaczynam, tak i weź się plodnę, nie wiem która płyta, nie myślę o tym, piszę i to boli, a znów jakiś śmieć się ciśnie o technikę i to boli, bo pokaż po blutury by to złożył, tak że czujesz jakbyś wyjął serce z piersi i pokroił i to boli, bo rapę z tego nie ma prawa istnieć i to kumak, a wróg każdy co choć raz stał na ksymsie, gdy będzie chwiał się stołek, może wtedy będzie łatwiej ci zrozumieć o czym piszę i dlaczego jeszcze walczę. Nie mam dla ciebie nic, mam trochę brudu, kilka blizni, trochę o mnie wiesz już, ale reszta może być jak wstyd, co budzi cię na kawejs. Nie daję spać co noc i cię trzęsie się jakbyś zaraz zaśmiał. Zawróć, znasz to co? Śniadanie zjadłem koło ósmej i z szafki biorąc uśmiech numer trzy pocałowałem w czoło córkę narzeczona pijąc kawę z troską pyta wciąż co u mnie kwa. Przecież jej nie powiem prosto w twarz, tak nie mogę. Wypuściłem psy na ogród, wypaliłem szlugi, w wiadomościach wczoraj zabił jeden, dziś zabije drugi. Co mnie to se myślę, na kolację wydam dziś 200 zł. A gdzieś ktoś umiera z głodu i to jest przykre, mówisz. I to jest przykre, kiedy myślę, że już nie mam uczuć. Zamiast się budzić w swoim łóżku, wolę gdzieś na bruku. Kiedy córka mówi, tato, jestem bliski płaczu. Nie wiem, czy kiedyś mi wybaczą. Wziąłem tabletki, te po których przyjdzie uśmiech. Jakoś staram się ogarnąć tę postać, co widzę w lustrze. Ułożyłem włosy, nie wiem już co tam robiłem później. Nagle postanowiłem umrzeć. To act like I'm living a fast life. Long way away from relating to the far side. I'm with the dude that used to pass by, looking for her in the day with a flashlight. That tight, that's until I get my cash right. Should've seen your boy last night, that's right. Acting like I was a god in the past life. This is your last try. If I don't act right, that's what you said the last time. We know each other so well that we pass line, and we pass crime, and we pass fighting. It's like dealing with women, my favorite pastime. I love finding trails to pathfinding, nothing like it. When you stop calling, that was a bad sign. Remember, you would blow up the bat line or flat line. I was scared to fall asleep, so I nap like one eye open and my phone and my path in sight. Hoping I don't wake up to a cat fight, exposed like them hotel sheets in the black light. You let me cook like the pot was cast iron. I stayed through the good and the bad times, so that's why I'm back in line trying to get off your bad side. It might take some time and that's fine, but trust this. Baby, them chicks and the mother girls, you're the one I love. You're the one I love. You're the one I love. You're the one I love. You're the one I love. Hey. Baby, them chicks and the mother girls, you're the one I love. Consider your tears fill the river, but you still ain't a quitter. Turn the pills into liquor when your feelings are spit aside, sealed and delivered, but you still with it. And now my ex-chick is ill, but you the best in the field. Place your bets, here's a meal, I invest in the real. Went from Netflix to chill to breakfast in Brazil. Went from Mexican village straight to Texas for grills. We the best when we building. Got the egg in the nest and it's chilling. It's left for the children, the hate is so real, son. But they full of jealousy and it's killing them. They stressed in their feelings. When I tell her don't let them affect how she feels, she'll throw the blame right back at me, how we expect to heal. Investigating like she been waiting for a detective shield. Better still feeling insecure about her sex appeal. She know she cute when she catching a little attitude. She know I love her when she wear hair natural. She let me back in her life and I'll show my gratitude. I try to curb my habit of acting like other rappers do. The mother chicks ships in the night, they just passing through. They ain't invested what you invested. You got the capital to put up and you actually put up with the collateral. Damage that I caused, but you back and it's magic. Yeah. Baby, them chicks and the mother girls, you're the one I love. You're the one I love. You're the one. You're the one I love. You're the one I love. You're the one I love. You're the one I love. You're the one I love. You're the one I love. You're the one I love. That about each other, but who knows and who cares? Long as you there and I'm there, who cares, babe? Baby, them chicks and the mother girls, you're the one I love. You're the one I love. You're the one I love. Baby, them chicks and the mother girls, you're the one I love. You're the one I love. A to już był Talib Kweli i BJ Chicago Kid gościnnie w refrenie nagranie The One I Love. Talib Kweli i jego ósma solowa płyta Radio Silence, która ukazała się w listopadzie. Swego czasu Talib Kweli był moim ulubionym raperem. Trochę się przez te lata zmieniło, ale nie zmienia to faktu, że wciąż jest to raper o bardzo solidnych umiejętnościach i nie nagrywający raczej słabych płyt. Słabą płytą nie jest też Radio Silence, chociaż może trochę dziwić to, że w czasach napięć rasowych w USA raper tak bardzo zaangażowany w kwestie właśnie afroamerykańskie tak mało na tej płycie tych wątków porusza. Może też miał ochotę trochę odpocząć od tego i pójść w jakąś niebanalną drogą Talib Kweli. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Dzięki za minioną godzinę. Zapraszam Was za tydzień ponownie o 2 w nocy. A na zakończenie raper, o którym już ostatnio trochę mówiłem przy okazji ukazania się jego płyty Forever is a Mighty Long Time, czyli Big Creed. Nagranie z gościnnym udziałem Lloyda, też na zasadzie raper, wokalista, jak w utworze, który przed chwilą 1999. Tym dzisiaj kończę. Żegnam Was. Do usłyszenia za tydzień. Driving for a nigga, back that ass up like it's 1999. Back that ass up like it's 1999. Back that ass up like it's 1999. Baby, let me drop it for me one more time. Girl, you working with some ass, yeah. You bad, yeah. Making niggas spend his cash, yeah. Just last year, girl, you working with some ass, yeah. You bad, yeah. Making niggas spend his cash. I only love the way she drop it. Well, maybe so. She say I'll probably leave if she don't pop it. We'll never know, cause she get dying on it. Scrub the grind on it. With no shame, give her time on it. Roll a grind on it, do her thing. I ain't the type to trick, but she go hard for the call. Type to bust it open wide and have me close out the mall. We ain't gotta take it slow. She just hit the door, let it show. For the give and go, get it off the floor. Ooh, yeah, shake it like you never ever got to shake it. If pussy popping was a college, she'd graduated. She need a bowl for that ass just to celebrate it. A lot of clapping and a standing ovation when she back that ass up like it's 1999. Back that ass up like it's 1999. Back that ass up like it's 1999. Baby, let me drop it for me one more time. Girl, you working with some ass, yeah. You bad, yeah. Making niggas spend his cash, yeah. It's last year, girl, you working with some ass, yeah. You bad, yeah. Making niggas spend his cash. Streets with my horse, and I be on the creep all the time with these hoes. Can't help that I'm a freak and it shows. See, I be eating pussy, kissing titties, sucking toes. $1 million niggas since young, yeah. And if the police coming, then I'm running. And if I go to jail, then my baby post a bail. Nigga, nigga, I ain't worried about nothing. She got some ugly ass ways, oh, but she sure look fine. She know how to blow my mind. She trapped that ass for me like it's 1999. Back that ass up like it's 1999. Back that ass up like it's 1999. Back that ass up like it's 1999. Baby, let me drop it for me one more time. Girl, you working with some ass, yeah. You bad, yeah. Making niggas spend his cash, yeah. It's last year. Girl, you working with some ass, yeah. You bad, yeah. Making niggas spend his cash, yeah. I love you, shouting. Or maybe I'm just kidding. But the way you pop that pussy shit, I'm all up in it. Tightly fitted. Bounce that ass up, gotta climb up the pole. If she ever hit the stage, I'ma be at her show. Cause she my favorite, like, favorite type. That bust it open, bust it, baby. But she lady like. Ooh, I'm talking head wraps and sundresses. Heels for her flexing. Ain't no time, she won't let me. That boxing needs stretching on the late night. She got the kind of glove that catch me if the play's right. That fly out you in that ass, have a safe flight. And I'ma beat her when she land, cause she never stood a chance in that bow-legged stance. Told her back that ass up like it's 1999. Back that ass up like it's 1999. Autopromocja.